الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة ما بعد. جنتلمان جروب إسلامي كونون كلايكو بل جل أفما قال هاكو دما قال مانا جلي سيرم بسان راجي الموب لأجي بناد هاو تندي بناد دين لانقال جول أسوأيوان دوني باب عربي فوق ونبيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قرتي دعاء النجابة النام دللي أرنت وانا نجيك قل دعاء ساجو إني أسمع بجنة وقت ميد إنسان سيد هذا إم بأردو هندكو صلاة ما جملة دو سبوي جي ديا وجنة رتمد دنا يشافن نجوي فرعون الله من صلى الله عليه وآله وسلم إن هوري نوغاس جي دي سيلوني فيفري وجنة جدا نوغاس نيدو لأن نبي عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام إن يجمع الله سبحانه وتعالى أن يرمى يا فدين دانغ ما من ما بجول ما بالإسلام وتفوت رمين وتسمين في النير من شجر من في النير جول به إن يجمع الله سبحانه وتعالى أن سفران من دين دانغ النيوب من مبرم من ولا من يشتب نعم الدين من واس من قرب بدان وبارك ونام بينو عندنا من مجد من عندنا فوج في عندنا من أرض من يالروك جول بدن بعوض في أرض بفعل ولا فام دلها كن جول به نيب جيل فيتنا يكبولها كن ما بدي enam dal girinal tan o yiko fembude lebi koyde bandu to bangal lebi wadi ko faso ngaji tati debbo e gorko fuf dido fembude dumen ina hawara ko hunde waddinde dido suyam hunde waddinde woni ko sunna ne la rasul sallallahu alaihi wasallam fembude dum dido ko sunna ne la sallallahu alaihi wasallam moftu dumen keddi di non hala ka hen hay hunde taw biya di yo fembe di ko nela sallallahu alaihi wasallam wi ko lebi mana sukudo wonodo e sere jafne du ko mana ko wuyata e sere farji neddo ko so debbo so gorko dum ko sunna ittudum e non ne kay nafki ittudum e fembude wala ustude sukundu mustache wonande gorko tay ko rende sukundu ndu hadanu ittude ndu ko debbo fembude hoore mum ina harmi kanko e gorko fo nandi to bangal nyemam boji gite ina harmi be mema dumen ittude men eywa e dum woni lebi amma to bangal keddi di ko wona e bandu ko de gorko wala lebi becce wala lebi korlen wada fof debbo e gorko fo no bandum du din lebi ittude men wana hunde harmude inshallah e dum non gorko no wiya yone haware mudum yo ustu mustache mudum kanko e debbo yone hore mudum yo moftu sukundu cukuli gite mabbe e kono non yo be ittu cukuli nafri mabbe cukuli mana gonoje les ndiafndiji mabbe di eywa amma to bangal sukundu heddindu e 16 tan min hayso cukuli keccel ko gorko tan wiya fem hadis bi do debbo yo fembe o wonande andube hadis ndi hadis wona cillu wadde lasti mum ko harmude memde sukundu debbo du so wana lor jumna safaro ko docteur e bi non de gede ko docteurebe hala mo yana jabe adarratu bihi almahdura amma to banga sukul heddin fu wono de bandu dum lasim ko dagaade alas fil ashiya al ibaha ko lor lata hen ko ina waddi test docteur bi yo itu ko lor lata hen ko non da gisa itu ma da so heewi e jom da wa itu dum ala ko bonna insha Allah lasim ko dagaade e wallahu alam enam dal meden eywa watan en kalino wonde lasli to bangal dewal Allah ina harmi bada hunde ha biada wat ko biada yabar ko kadi dum ko Allah badanta kono badirta kono ne la sallallahu alaihi wasallam wadi ma namruda holno wadiri sa wiyama ya wat dum biata ko holno ne la sallallahu alaihi wasallam holliri yimbe dum ganda amma to bangal gede aduna adaaje ne ko nandi hen lasli ko wadde kala ka yeyani ada lorla ne lasli ko ina dagi dum non yewti ko e bandu no ittirte ko nandi hen dum no way namdade haralle kono kam lasli ko sukundu fof do wona sukundu hore wona sukundu gite dum ina dagi ne do ittudum inshallah e wona de gorko non ware kadi no debbo tengtinira ye woppu gite mum ni gorko o sigi non tengtinira ye woppu ware mum e wallahu alam e namdal meden dewgal hen e o wi ko hakkunde Israel e Palestine gedum no lacher leydi ndi ko leydi Palestine Allah haali jamaka e nder Qur'ana to bangal leydi ndi Allah wi ko leydi wadani barke sabo ko non jomira do subhana alladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla juma ka ko juma anaba be fof ne la rasulullah alayhi wasallam de julde farla e makko makka dubi tati hawoni madina hitande faunde fof o hucci tan noko baytul maqdis ko be ko jerusalem jonnon nokko o ina wadi nokku Allah meeda jippinde diina biitedo jif jifisme wala biitedo christianisme ko l'islam tan wonno Allah haali tan suratul baqara ibrahima ko non ibrahima de mahata baytullahil haram non bi rabbana waj'alna muslimina lak israeel en kalifirtu ko yaqub yaqub ko bi ishaq isaga ko bi ibrahim donc yaqub en sanka so ndi Allah haali suratul baqara am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون أي مسلمون موسى دوى مودوك ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه كلا جد رورود الله كونا دين لزم الله يجبسا دونك نم دونان فتكو أديب ولا كوشن ديب ko no balde den hande dido laabi ni tan laabi ni ne dan wada hunde so hunde tan lutindira ne sheri yon par exemple sawi laul malik sawi qira anafi de do jelode wona jelode karbure aha yo taw tan kam yesu da mabbe ko hawre qur'an e sunna sabo ngona masumine amma non no wodi jelode godde taw an wodi hen bida ar wodi hen shirku bida non kam no yahuden badi ni kam be non be gandi be sheli jomira de fala majia hu ma'rufu kafaru bi ibe ganni sifaje ne la sallallahu alaihi wasallam den ari be shalidum aywa joni non wonnobe tonbe ina wadi fuf wadi tub gomi wadi fuf ibrahim wana arabe kono ibrahima kanyum jibini isma'il isma'il kanyum jibini kanyum woni tanum ne la sallallahu alaihi wasallam nde isma'il jibinade gilano woni muyno ko allah wi yo naw bo hedde makka maw mawnoy kam ko baama ko ma rasulullah ewa tagal dum galle makko non jum sudon bi'e sarata be dan jiani be goni ko palestine ko maben anda haa do kaalda ne mon o wonde sarat on ha on nayi cagal mala rukdum bishir ishaq ishaq kanyum jibin yaqub yaqub on israil ni non ko ni wadde en gandi israil bani israil en arabe be kam ko baba bingu baba on biete nisa e be gandi ma annabi feñuy ton dum wodi yahudin ummi ton badi colonisateur madina bani qaynuqa bani nadir bani quraiza en ko khaybar o fu dum ni be gandi annabi ko do feñi kono den annabi feñi tan be tawi kanyum ko tanu ibrahim effectivement kono jokkundire ibrahim ko to bangi isma'il isma'il mi yumu ko kordo wonno kambe non be jidi ko benne mel baamu ko dimo yumu ko dimo en gandi ishaqa baamu ko ibrahim yumu fa sara ko bibbe ba radiyallahu anhu juno woni be celi kono ina wadno juma juma ka annabaabe fof ngari e juma ka suleiman mahi juma ka e wadde tagal baytullahi alharam jama ngadi kam hayde foko baytul maqdis kono fode wade non nokku o kon ko nokku sacré nokku teddi cenido juulobe go normal be goppana jama mo en chrétien ji njogi église mo en jifuji njogi église mo go fona njogi yahuden non safo non bara provocation ji de hebbe ha umar ali e zaman umar radiyallahu anhu ko den umar udditi jama ka officiellement juma ka allah sallallahu alaihi wasallam de ferata de rojara sende kay joma o juuni don annabaabe fof tagal dum joni non umar den hetti kaleje de kono woppi jife en e eglise aji mon woppi chrétien ji eglise aji mon modo chrétien ji wi no umar ar juuro do o sali o isuna juuri don juudo hetto non woppi tagal dum ko garde mana de croix di mbarno do di be hurub salibiyya e kepti haare zaman salahuddin ayyubi hetti kadi yimbe kepti juma ka haare ndiara me mon do juude gonno hen joni non den jif en no bayirani wete holocaust no ndupirano pira deuxième guerre mondiale premier ministre britannique wi ma wadan be nokku do be goni tawabe piyata to wadani be non nokku palestine en nokku on andal wural ala hen ko arabe be gonno do aha arabe be gonno do kadi lural ala o do be netanyahu o woni 14e premier ministre Israel tagata bangal inde gouvernement inde ke gouvernement ma burti am der gouvernement kono woni 14e wadi rewbe dido wadi worbe ha hey hay goto e mabbe babum jibina ka don tan na anda be gardon ko 48 ko den adda be gadda officiellement gilnder résolution ngaji nations unies pop ina irri leydi palestine kono be irraki palestine en tant que état souverain israël aussi à la frontière wadde arabebe 64 wadde mabbe mana wete 74 geruji bondi wadde arabebe fof ko amerique et angleterre kayen balli be jane égypte be jingi égypte ha israël de wadde arabebe de hefti hunde leydi égypte ko nanton hunde sina e rafael taaba en ko nanto ko kam david to annoto nangi hunde la jordanie nangi hunde syrie ko nanto ko wi'e montage goula haabe nangoy bangi liban ko nanto ko o mana sud liban den resistance en tampini be goppi ton ko heewi hen ngata ko jogi hen nokuji be gastani en haaro kaldo men do israel ala frontiere tarasal officiellement ko do leedi mu haaji kono kam leedi ndi ko jogi ko comme ko tubu ko be kadi kambe wombe to be hewbe hen jiyaka do ndi france tan armée mabbe tan jogi mawr 4000 français dum so gorto mo ni google ma andu hen wombe to be ala jogi hen nationalité gorto be ummi ko union soviétique be ummi ko romanie be ummi ko allemagne be ummi ko france be ummi ko angleterre be ummi ko amérique haado haado merta de kambe leydi ndi lasni do be ngoni do jamaaji den ko heewi hen ni be bonnaani ni daccino do be ndiwi be en tan be kabe ndiwi men kono jamaaji man batti hen baruuji mbare hen ko weli kon leydi ko leydi palestina goni eta exil haade be mbadi do oslo des années 90 tiagal guerre e irako des strom be se asfatu sahara bush wi no ma wadre compense arabe ni woni yasir arfat en garti gonno ko gouvernement tiagal leydi kono ha juuni nations unies ina wadi be reconnaître son kono ko annama leydi projet leydi be ciwa wonde leydi badaade reconnaître ewa joni non wadi ko palestine be pecci dum kadi pecci dum no pecci dum ko ala no fuuti bangi funnaange ma e woni la jordanie hirnaange ma e woni palestine ina jaa hen non bangi hirnaange worgo o ko jiime maire metierane ko dum woni ko be mbiyata gaza mosil gaza 300 et quelques kilomètres carrés. Furti so heewi ko 60 sur 40 kilomètres. Alan futi ko province tan. Union Palestine, digino ko wiyete OLP, Organisation de la Libération des Palestiniens, woni Munazamatu Tahrir al-Falastiniyya. Mouvement ji jelti hen, Hamas en jelti hen, Jihad Islamique en jelti hen, e wodbe no wiyete communistuji jelti hen. Ha heewi tagal dum non den be tawi Yasser Arafat ko artiri dum ko wadani dum fi be jalti hen be mbadi branche ji mabbe armée bang ko nanton ko o do harakatul jihad al-islamiyya jogi ko wiyete shuhada al-aqsa ko wiyete izuddin al-qassam be do fofet ko branche ji armée comme tan gandirden l'ANC jogi branche armée no Afrique du Sud ni do non der woni non ko be garti ko yimbe OLP tan be Yasser Arafat artibe be jogi non kon non bangi Gaza woni to nder woteji ngari mbadama nder Palestine fof Hamas naabe dañi majority naabe dañirno majority Egypte naabe dañirno majority Arab maana wete Maroc majority la Jordanie ngandi fof Tunisie en ko yimbe na hadda islamiy ko be ben buri hewden ko ikhwan muslimin Turki en be gonir son majority be dañi aussi majority Ismail Haniya wada prime minister joni non tagal dum police o buri hewde hen ko yimbe Fatah harakat Fatah men ko mouvement e nder munazamatu tahrir fata ko mouvement comme no Hamas woni mouvement ni ko mouvement tan politique no famirten ewa nden o horima jimde police be tagal dum won be Gaza be non be ko kam jigi ton majority ha be do haade issue de guerre civile finalement be fecci Hamas na be kayen goni majority ruji Gaza ko heddi ko non bangeji gure godde nan ton de kedi de Oudsen ko nandi hen Khalilen dido nokuji woni ton bedo mede harakat Fatah en gori son kayen gardi promise wala ton ha hankaji woni ko gouvernement ji didi muhim dum ko bangal har hakkunde mabbe de joni non won be gaabe Gaza en Rafah to woni eji ko nan son Rafah ko wuro woto hakkunde mum Egypte ala mayo ala hunde ko Rafah bange Egypte rafa Palestine be rafa Ross Murte Ross Senegal tawuro goko woto ni e joni non ni woni be anna bacci habtade ha joni non hankadin kaptu gongur mus gila 7 october pa be nul on be jane be en be jogi tin lajim jogi be mahi der leji be ndewi asde ha be jaltoy to israel woni to be tinani be debi lesu moni ha be kettoy to di non dum woni hankadi no wadi chalelde hakkun mabbe israel non horima jimdi no kujidi kono na bombarde tan jogi biiden nokku ona balli mayo en gen 300 hedde 60 km ala hen do juuti buri so afede fo 300 km furti 60 km avion no way tati dum jon jon la la no bindi am way wedda to misi la ko nandi ya di non dum woni ko nanton ko kono kam burbe habade do do kalde Gaza ko yimbe jihad islamique e yimbe Hamas na e biiden Hamas ko haraka ko mouvement kono non ko mouvement di lasdi mabbe ko frère musulman e muhim harakat fat on wete harakat fat la jogi shoda al aqsa jogi wadbe gorfono jogi branche maon mouvement maon nay wala jogi gorfono jogi branche armée kono kam don ko jihad islamique kanyum jogi don e Hamas ka en gori majorité don Gaza wadde ko ni tan ko rabbi di ko kam Israel rural ala hen bimi gouvernement di Israel di fof ala meedo jogade dum taw baamu ko don jibina netin yahun wiibe da ko don yoni 48 far joni gandi boyi aha wadde ko dum woni lural ala hen leydi ko leydi mab aha Israel ko colonie di ina yona men tan ko cour de la justice internationale ato ko won hen kadi no ko roo sen ko cour penal international TPI e cour de la justice internationale kambe joni nyaawata be do ko cour international de la justice mahkama al-adl al-dawliya kono woni afrique du sud porti e plante ko en ngani Nelson Mandela kanyum de be kebi laamu ha laami ha votana wi enen en kebi kono ko 50% 50% o ko palestine heba liberté mum sabo nan gandi ko arabe be mbaddi e balle be jungo e fandu ha Nelson Mandela hebi kebi ko de hebi laamu de yihi remesti algérie naabe libye naabe saoud naabe hali darnde nde be ndari e odo fof kam gonno fil pays non ani li anona ligne e ngandi kadi bangal ligne africaine arabe buri hewde ko arabe kam goni buri hewde burbe hewde hen sabu ma sa sonan nigeria fi ka buri hewde egypte ko ma be jaxo do won le dele maghreb e joyi mauritanie algérie maroc tunisie yante sahara en yante souda en yante djibouti en yante eritrea nati en il les îles de comor et fo arabe wada buri hewde mabbe fo ma sha Allah ko arabe ko dum wadi balu diral gal han fi wadde ko rabbi tan lural ala ko israel to nyum kan jode leedi mabbe aha wiade wonde mi asta wiade wonde kambe jili ni wona hunde sindu kambe ko be tan rabbi ibrahim kadi biimi wonde don be fo gouvernement di israel ido pop ko étranger di ko addabe addabe don insha Allah ala e moyen jiar don lasali budu hene ko tubu ko ah en wadi waden tubu ko bonbe don dono wadi hay balle men so der budu so wadi balle wi ko do ibis no kujimi men deni do iwe no kujimi men hala wi be do balle be budu on yobe ko senegal nabe ngade su yama senegal tan fulel senegal bangare o may wor ko may go fu ko tubu ko be cerndi dum no be cerndi do non tan be cerndi tu en ngandi dane may ko no wadi jugi be leydi bangare senegal wadi senegal la jugi leydi bangare mauritanie sabo mayango kanyum rendini yimbe be wana mayo wana kerul kanyum rendini yimbe to ne ko palestine rendini be cerdi yimbe be insha Allah wadde ko ni tan ko rabbi ko ko tonyangi mawoge tonyangi mawoge tubu ko ngadda to be mbadan dum leedel man be dule le men dum ko habbe en gandi ko wada fete ko amerique ko be voti tan heccenki do tan heccenki langi 14 milliards dollars dum wallu israel jidani armée gondo to no foko bombarde to ko foko ko israel yoni non wadi be do Hezbollah en ko shi'a en hosi yene ben ko shi'a en ko rebeluji e der Yemen e wobbe nan ton ben ko pro Iran na kono ben kono ko arabe be kadi ko julbe kayen li ko kayen woni balla be dum wadi ni hay ko be gaddi to ko mere ruji ko nan ton ko wobbe bombordo laade ko kambe bi ko laana ummi ka Israel fa ka Israel wata do e joni non be ko dum wadas non gaddi do kono kam dañi cadel sabo be baawa robel o moƴƴane mabɓe ina wawi gaynude leɗele mabɓe ɗe ko harbo istinzaf sabo ɓe mbawana ɗum sabu mi oɗo missile goto mbo husi en beddoto so wodi kadi temedere dollar jarata kono missile mbaɗomi intercepté o mawon hedde million dollar holto ɓe dañata ɗum déclaré oɗo ko caɗele mabɓe ha heewi ha heewi ha heewi l'insécurité no kadi moƴƴani sabo laaɗe ndewanno tunde ɗe ndewanno égypte dum kadi Egypte nana sabo Egypte en jogi ko kanyum rendini mer rouge et mer méditerranée Egypte na jime Europe na jime Afrique jana jime Europe na jime Asie ku jime mer rouge ko koy Asie dia ku jime mer méditerranée koy Europe dia e wo kanyum ko lidi Africain kono ko rendini ko laade de wanno don de ko yoban deno deedu wanno ko milliardouji jeno ton so wadi chadel tan en gandi toujours so chadel mbadi e ko faate assurance beydo risque beydo wadde assurance beydo transport beydo don so beydi mo tan ko chadele enen diggoytobe ko chadele men hana feewi inshallah wadde muhim tan nyaagna tan yo li chadele ko tonen giji mawdi don joni ma million ngaji didi ala fo do woni aduna hen yimbe nyukkundiri ha fotini million ngaji didi neddo en der 300 metres carré dum ala fo do woni aduna timmani sabu 300 metres carré am kaseno wonen ko may wonen ko kay wonen ko gesse ha hi wiliyas billah ko bombarda tonko ono jira gite mon e dum kam jido fo on di soldat americain goto arme de l'air wadi suicide hanki wartim hanki wi sabo bonande ko leydi wadata ko e wodbe wado be hay israel na wodi hen sadi be yaade ni wodo di do guerre khidma askari sabo yidi wonde ko watte tonko toñani ko wardi himbe du toñani bombardu hopital uji bombardu de dum do ko warato ne e journaliste uji cene njugi signe uji mo laabi cer te gade balle ko zero mais heptudi hopital uji wada hen kan uji te gade ko on interdit to bangal o do qanun dawli mana droit international kono fo be mbadi vele kono ko israel kayum so wada viole ala ko wawa hen algérie wadi no projet yo be mbattan yo be dartin tan des hostilités ko dum do kono ko amerika li wadi vito vito kadi be ngandi ko bone bondo de nations unies soka ande 60 les religieux maude amerique états unis union soviétique et chine et france mais on dit que c'est vito vito firti ko wonbe membres les 15 membres non permanents sappo be fof so jetti hunde wala sappo ne so jetti hunde en goto no waywade ko wete ko vito o bonno ko be badnako donc o gede bonde muhim tan kam ko toñange kam ko aduna fo hawri ko toñange machallah en jidi manifestation ji france ji fof ko france hewana wadde ko no kambe fof be mbi ko hunde burti ha wana guerre yimbe fotbe kadi do bombarder yobe kam yobe kabe yobe nango militaire do kabe mo ni na kam barata militaire hamas na bien tan baras kono kambe non no foti mbaram ji don sukabe rebe wara be ma 60% hein ko akonde rewbe sukabe kadi ko bombarder fo buri hewde hen ko université ji école ji hôpitaluji bonnude laabi dum do fo ko interdit wadde dum do woni ko jogiden hen inshallah e wallahu aalam e nandal meden dewgal hen o wi ko jom suudu neddo bartido metene eddino kala juuldo bakkar mo wawi wadde fof so maayi jom suudu makko ne eddino non tan ko rabbi hay so ndo yindirana debbo woni wasade yeltan eddin l'islam wasade ko wardi fitan non fodi fitan makko wala fitan goddo fon harmi bakkar mawdo wadi kono yeltintam l'islam jom suudu makko ne eddino e wallahu aalam e namdal meden gongal ko hedaade ko faate kolli kolli ko arabeebe wona amdu dum no feewi kono l'islam haali kala huunde nde ina irta da kammena adda velaade yumra ina mal hayatu dunya laibun wala hun wa zinatu wa tafaqun bainakum wa takathur fil amwal wal aulad muhim ko ina mal hayatu dunya laibun wala hun yumra da halimi neddo son yidi maleede jangu wontan ko be allah wona han nafsa anil hawa yo had fitan wadde bela ma fitandu yo had fitan makko ana ko il fu wada de gede alano hen won hen fine kon joni ko wayno hoddu en ko wayno kora en ko wayno nyaanyoji en yon gede dum ko hunde universel kono ko arbe be to be gonoto ke be ganda dum sabo buri hedo ko badi en ko dum wadi jumpa ka hen fi kono kam andube hewbe kam kaldi edo fu be bi ko lite shaytane sabo irtata shaytane ko irtata belamaji walla wadde ko yul dum buri dum non be biina harmi be biina anya mata limam do ibn hazmi on wi tan ko faade musique ala ko harmi hen edi bandu be fo bi ko jabaani laabi dinay fo jabaani dum be karmi dum be ngani dum aha dum non de do ged ko enen gandi ko halte hen ko buri hewde hen ko jufat ne do sabo ni ajji won cadel kewde so ko halte hen ko jom jufna ne do tan so ko ben dokkate ko miskine be dokketaake jamaaji wadan saake dum duude mbadan saake dum firti en gandi ko belade tan ko belade tan e goto mumen jom hoddo su jippi mama ina jaran ma sankude ngari tanka nyaale tanka dum dum kon non badaw da'a sa are ma tan baaje todo metade hirtana ko dum do e ko nandi hen metade wadna mo gaari metade wadna mo dum metade jaran ma wadde ido pijirloji di ko jarani men wadde hen ko ko arata hen yimbe ko metana araso tawi jonde waju ari yimbe ne janga metade en be ne kuccire hen ne gadi buri hen gadi sheidan wadde no ngata ngasta wuddin jungo ma so famdi kam usta ba sa hebbinade hen inshallah limam abdul hamid al ghazali ken ko non wi o yahani to wi be ne karmi do ngadde fof o yahani to bi ibnu hazm bi do so wiya kana ina yida ko hunde taginde be ala wi sabo won ko honga yeso ne la salam sabalde no wonno wodi hunde ko wayno tamayil ni be ko ganno dum won debbo be duf debbo yino honga dum yeso ne la salam wadi non de gede honga ma yeso ne la salam dum do fono wonno e zaman kon non won hen hadisaji kali al ma'azif won de mayi be daktin de do gede kany wodo dirani e jina wodo dirani yabe sangara ko hen wadda wadde so ngata ngata neddo so wodi ni jungo mum buri inshallah e wallahu alam. E namdal meden dewgal hen ko hadith biido wande nasmatul mu'mini bi ta'irin mana ta'alamu fi shajaril janna ila qiyam as-sa'a wande Sheikh Umar Jahfidullah waran jahen gede halano dedo baldi do su wadan no feewi wande fitandu juldo wonata ko e pulki diwri ina diway aljanna ina diwo to na juro hen ko ton woni nemaaji din tina ha darnga dunito wadde firti ko toono wonata so tay ko fitalu ke fawe des der leydi do buri lesdudin amma to bangal fitandu juldo kanyum ko dum woni hadiso wande nasma woni fitandu nasma do fanta ko ruh o inshallah buri hede shurahin ko dum firti dum inshallah e wallahu alam. E hadith gadi dewdo hen galo sahihayni o min bari ala hawdi woni ko wi woni riwaya ma bayna min bari wa hawdi radu min aljanna hewi ko hala hen ko mete won wiide wonde don do min bar makko woni do wendu kawtara ko lesu mo woni hawdu makko won wiide ala ko wadate don ko dum woni sababu nadde hebde bo ko hebi ko wadde ko rabbitan way kono dum ko tashbihi tan tashbihi baligh mana no be no yimbe jiri min bar o woni darima o darima hene bo rewa Allah ko non kadi ma yimbe ji e mo woni e wendu makko wadde ko rabbitan shuru haji hal hene hebi kono buri sellu tan ko dedo gede ko sababuji jamaka baitulail haram jamani la sallallahu alaihi wasallam min barin la sallallahu alaihi wasallam dedo gede pop jangu ganda ko fibanno ko halanno ko gollanno golla dum ko dum nanasma aljanna dum addantu ma yarde wiidu kawsar dento da wadde shirku dento da wadde bid'a inshallah di hala ko sabu aljanna fotana de gede sabu aljanna budo fomde ko jogi hen ko ma fonde fay planet meno ko yori hen leydi yordi hen di a peu près fodde lamuji sappo e lamdo burdo hewde ko lami surtout 5 continents fois 5 fois mana fois 10 surtout fodde kontinaji sappo ko dum juuldo burdo famde ko jogi su aljanna wadde enen gandi firtu e hedata don dum hay timbe hen wer kadi bowal siam to ni wero kono bowal siam ko mo buru ko adi darnga yimbe ummitinta ko leedi di wana li yamatu badalul ardu ghayra al ardi wana bowal siam gal ko mo buru ko adi de darnga dulni to definitivement darnga dulni to ko indi yimbe ummitinta ko leedi kon non wana e di do leedi ko leedi gondi inshallah ndi alama de hay goto mbawdi rondade yimbe inshallah wadde ko rabitan hadisaji hadith min bari ala hawdi bidan dum ko mande no woniri ni kadalika non Allah wiyata aljanna jaaje ndi mo foti ko yasmane leedi wana Allah as-samawat woni ka ardi as-sama ko tashbitan wadde Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma o wi gede aduna gede la khara rendini dam ko inde tan wiyede hore tan hore ko wona bi da ko hore sa win dum fularon bindirta ha ha era hoyre bindirta woni hore wona kono sa wi hore ne hore kudol hore ilam hore puccu andi wona goto yura bil idafa kadhalika yado gede kadi ko hollinede yimbe ko rokkede yeruji tan ha fama kono non ne la sala sam ko jogi ko buri oro planet saka non jama ko woni ko kono non ko don so neddo yidi hebde aljanna so yidi yide mana naftara de wiindu kawsara ala tagu yabbay jom felo o ko wadanno ko inshallah ko wadanno ko no fibiranno no hajiranno juuliranno no horiranno no hajiranno e gede fof ko dum woni lasli dillin sababuji hono sababuji di holli min di ko dum rokkatma de do gede e wallahu aalam namdal meden deungal hen ko ma fa en diirgal namdal mete yimbe juulbe jiido be na kodda nyede yowal qiyamati hay gay aduna sabu yimbe ko to hoduno ana dum goni suhabe do wonde jikanal kono sama woni gono hurtina bangim way bo gallem dum kay buri welde aha wadde yowal qiyamati no jumra yuk ala sururi mutaqabilin ko di alquran haani walladheena amanu wasaba'atum dhurriyyatum bi iman alhaqna bihim dhurriyyatahum so tawi didde ko mojjube babraabe ko mojjube kam foko be juulbe kono non babraabe buri juur buri didde be daraja ma Allah bamtu didde be ha keba daraja ha be fota kambe fuf surti logement tan kambe jidi meme degre so hotel na wodi 4 étoiles 10 étoiles so be do gono ko étoiles yi sappo kambe man jami gono hotel sappo ko hotel 5 étoiles be gono be deyde amma wonude galle de ala ko be jukko buri galle kon non gor fo no buyde juri yal fo no way juri yal inshallah ko dum woni ko ala hen ye qur'an ko ali hadithaji ko ali e be jurundira e be chalmundira ma sha Allah kadni ko do gonda kala mo jidda yide ko non dirata yundu ala sururi mutaqabili non fo wodo dir o yimbe al janna choono dirta kono yimbe choono dirta e hoodere burnde woddudini burnde woddude do lobbini to asmanu choonara no yimbe al janna ko ni darajaaji mo yentaade kono kam hatta sabot aljanna cuklil ala so nayaji ala so yimbe fof mbara sey ko sagataade fotde no jumiraado wiini uruban asraba li asabil yamin no jumira so xali ko sagataade gona nayebe mbartete sagataade suka be kadi mawninta hangonta mawbe no wiini yimbe aljanna naqis aljanna ko mbaaji ba men adama sittuna zira an fisama fiti gorfo 60 metres dum woni darnde nek muhim ko yiyondirnde wana wondude galle goto ala goto fo wona jogido hodi inshallah kono kala mo jidda yidi so jendo aljanna so do jangi fo ma yidi halam tu mutalim fa tala fara fi sawa'il jahim hay sihil ma bo gondul awliya billah ma yidi men dar jangi ha bedda yittude allah allah dandima do wadnuma do danduma do no wini fama zuhzi anin nar wa udkhil aljanna fa qad faz o do mo gondunda sa serana mum bone ba tan ada wonto wonto e wallahu alam ade ko rabbi tan koddi aljanna yimbe aljanna fu may kon hodduki ni sab aljanna jogi chabiel gotal sunna allah salam udditi dum gor fu fay galle mun la si gor fay taf galle mun inshallah ju galle mun soklaani ko daya to goddo inshallah ba hodda e odo sabo nana addi walat nun ko biko ba lahiran ala jogi hirane ma ar jogi galle ma inshallah kono mo jidda jidi fodo ba yide kal waktu jidda yide sabo biira ton ko kala ko jidda natur fiha ma la aynun ra'at wala uzun samat wala khadara albi ala qalbi bashar ko yitere meeda yidi nufu meeda nande berre meeda ni jade jumral wi no ko kala ko ina bubna yitere ma kala ko no welma ma hettoon e wallahu aalam enandal meeden deungal hen o yi ko tende wala ittude wala wubbude e ko fude genale tawi addan tama yabude genale na tagi kala ko no bonato no selli selli hutere ledde ko ko buñortan ne wala wa ittude hen so tawi ko hudo ko neddo wa ittude besnoje de kadi ko non fofi na dagi mun tan en dagi na mucci mucci sedde san wadi muftode san wadi jaabe san wadi tamroje non fu en dagi be nyaama inshallah wonandu be halbe hen wonde so tawi fudi koy mbordi dum do e ko nandi hen meti ma war sobe kono ko buri selludi san ko dagaade de yimbe andu san non ko wonde public woto jettu ade yeye woto tento led ade yeye woto wubbu ton hudo ade yeye woto boggu ton murtode jaabe ade yeye ala fodde haaju ma tan ngadi won leedel ni ko non badi wodi jarta ngaji public tari ma ngoy na ko nandi hen nyaama kon don tan haaju nyaam de ha yidi ngalde ngal de ha inshallah mun tan do bangal dagaade de ina dagi neddo hutoro dum ko jogi hen e haaju ko kono biiden genale te genale hefer fittitaake tel genale julbe yabbetaake e wallahu alam do arno nam do hadith min bari ala hawdi e gadal gongal o wi ko ko neddo jangata so yi lewru men manki famde namdal gal kono ni wodi la sam so yi lewru mi halina mon non sunna yen kobe jogode e son muslim juldo fotani was jogade e son muslim so muslim do fof machallah kala o do wuji keri sa yi lewru ko jangata sa yi musallani ko jangata sa yi guldo e baras ko jangata wana sa nani babbahani ko jangata sa nani gertugal joggi ko jangata sa nani nuddinandu ko kalata kala worno wuti ko kalata sannata jama ko kalata sannata sarore ko kalata sallelo jum sudma ko kalata de gede pop no wodi al kar khas fof ma yi ton wadde wodi jogo dum ko dum jumbe ran wala zakir allah kase mo zakar muri ma fu wala siftar li allah اللهم أحله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ودو جنات إن شاء الله ندو دم إن شاء الله سو يي لورو كنون إن شاء الله الله سمدو تو هاي سوندو او يي بس نوجي كاس جي نو بيانو يالا وادي هن بركه دي غري فو كم انسان كلا كو هيستي سو هوند ويلند نياغو الله يالا وادي هن بركه ييتو الله سو هوند هامني دي نياغو الله يالا داندي مصيباي كرا واي وند كو كو اري ادون فو يو سيفتين والله اعلم انام دال ميدن ديوغال هن اوي كو هورد سابو جو ياوا dum tan ina anya illa sallallahu alaihi wasallam leewru du feccini ay gorto kono tay ko seldu der sel inshallah to bangal jumhuren leewru du fo ne do way horde ha illa nyande no gasse jene limam ahmad non yaare horde no gasse jene yida so tawi kam atinani woto tawde ko hawri go korka e tawanya li nyamde kono jumhuren abu hanifa te malik shafi leewru du fo sel horde inshallah kon san anya buri moddude ko neddo hora ko adi dum walte ko koranoro sappo ci sappo ne sappo je on ala chadel koranoro alsine alqamis on ala chadel de gede foni gida ko sunna ne la sallallahu alaihi wasallam wala nodu liwro bu subtu no hen wala hora ne la mo tan yala be de fona tan hen inshallah aywa kadi sanani wi de hunde anya tan sabu binna da baraj sawadi ayina ta ke bakka kono subade ne lawma hertinde wonde ne lawma sappo je yo wonko woni hen ko ala bangi goddi dum ko bidayina do reena dum إن كان ما في درسهم بأنه أبو بكر بن العربي رحمه الله جمع العواصم القواصم وفي على حديث من قال له أبا ودو تو قاد قال له وان كان له لور هيري وان دي أبو جوغي نيالا وما كو ورته ولا كو هوب هورته ولا جمع كو جو درته ويدوم سلاني إن دو دو لور سو وانا سن وان دين الله سلم نهورا نودو ها وهد دو سيد ولا نهورا نودو كيريفوف أبو الله أعلم إنام دل ميدن ديونغال هين o wi ko nam no wiete jawdi ni ganduda ada andi wi ko to harmi yobe reede mo dum nyamande don so neddo reeni mo buri lasli an dewata ko nyamda ko sabu hunde harmude pamen fo goto jawdi o yeey sangar o hebi ko pijo o fij o dañi o wujju o dañi o yeey doro o dañi o rendin julbe o dañi o wi hore makko gol jigeen o dañi dum do fof ko jawdi karmude so tawi neddo andi ko hen iwi ran sande bu sondo ko kefer hefer be kayen harmane mabbe yeede sangar gede ba non yarde sangar ko harmane me ledel men defono uddi sen den gede amma kay so tay ko juldo yetti ko harmi ko hen wuri wadde dandi ko harmi ko min la sanu ko la tasabil mu'mina sa wayni woto wonde sonan do gowni allah mo nyaamo e den so de gede an yeey ko hunde dagine kon l'islam yiyane ma tan ko sharbi sa da yeey bitik man jogida soto be maben wudi won hen ko yebe dorogaaji wudi won hen ko fijoobe wudi won hen ko wuyibe wudi hen ko dum l'islam wiyani mako alay shegu ganda goto foto itti khalisa kono kay mo ganduda o do itti ko do harmi o do wayre enta dum inshallah kon tanto bangal shariaaji men hande luwaaji leede elemen de loi moderne jeegu ala particulier ala wiide mi yeyata o mi taw sona taw mo ganda ko bonno cukulel yottaaki ton walla kulda ko odo ko jawdi ni jogini way dum kono wiide a yeyata mo sabo ko juldo sabo ko kefer sabo ko dum den gere fu do wajima na harbi ni sona taw yeyde kefer kamile ko nandi hen dum wonade jewde tan ko rabbi tan laslimu dum ko nyamande manu ardi ma fu an mo lewata nyamande wade ko hunde lambe kalis kanyum ala jine ala couleur ala hay hunde ala wa hebe khalis ma ala chadel so tawi ada andi non kanko o yiti dum ko do harmi sa wawi rentan de buri no mbini imma cakkoɗa khaliso walla ni mbiya ngo a heɓani mbini khaliso inchallah kono kam ko rabɓiɗi ko lasi muɗum nde ko dagade so tawi anda so tawi aɗa andi nde noon ko ɗum woni caɗele anduɓe ɓe mbiɗi ɓe on mbibi ya sal on mbiya ɗum kono kam ala ƴiyal hen laamgal kam ganduɗa tan ina harmino hebde khalis ma e ko nandi hen e makko hade o addanima hade aɗa andi wona khalis janano mo itti tan ko gujjunoɗo kettunoɗo anadi khalis janano itti amma noon ala botte tani o mbiɗen ni ko jinowo dañi ɗum ɗo ko nandi hen walla ko penowo walla jeeɗo sangal la ko nandi hen gueɗe mbaɗi noon ñengotoɗen gueɗe mbaɗi noon ɓe sa wawi renta ɗumen tan ɓuuri inchallah e wallahu alam saade nde woto ñamlu goto e ɓeeɗo ni safi yuɓirma ɗum ɗo aɗani jomum daraki ɗo dagui ñamade wona fadeli a ñamdu a ñamlani wata c'est tout inchallah tawi noon adanima khalis ɗum wona haaju ma jeeya no jeyirta yimɓe heddiɓe foof ni e wallahu alam namdal meden gongal uyu ko wiide narju ka ya rabana ya sayyidina allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wi as-sayyid huwa allah woni ko allah tanim woni sayyid fayim woni kalif ne fogal ma ci gal wiete sayyid ko kalful ne wi non hayna don wi non rahim ne don wi non ko indi indi allah aziz ko indi indi allah ne don wi non allah indi dum aliyu ko indi indi allah sabar indi dum muhim ala ko bonan ko no wasi wi non de buri tawonata ne sabu sa'd ibn mu'adh radhiyallahu anhu nde wa adda embo rimdande embo ari be badi mo arbi se nyaaw hakkuni mabbe e yahude ene de jamfi ne la sallallahu alaihi wasallam bani mana nadir o yqumu ila sayyidiku sallallahu alaihi wasallam non de san inshallah mo muhim tan wi non de lasli kungul gol ko tagade so wana non taw ko neddo wat boniji ono to yidum sayyidina bonijo kefer umdo oti dum sidina seigneur mo dum do ndes dem mo chef na do yam tak chef ma ko nande ko do tri sidina ko kon chef ma ko kon mil clair ko kon mal chenchi ma ko kon jengino ma ko maître ma jengin ma tayir yagal jengin ma karate jengin ma avocat yagal jengin ma wonde notaire jengin ma dum do de gede fu alway ko maître ma la vie non fe jengin ma maçon gal jengin ma ele ma da mete électrification jengin ma mécanique be do ko commerce man selandia seyid kono kam waas wiide non de buri halbu inde makko sam so jikana ma kala no jomira subhanahu wa ta'ala wi jotti mbay bama udum li abahi cerno kari ala jikari mo do kari ba sa wiide seyid hade ina jillu ndira inde allah subhanahu wa ta'ala wata ma wiide non kata ko bon sam sa wi kilifa ma ko bon way kono a wi hore ma hore bonde ni kon tan lasdi dagare de ina degi e wallahu a'lam سمنا جول دين الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وند ويام اللهم صل على سيدنا محمد وند كنجيدا وند دو نار دي سدا دو نو ندو ا هلس دو افاد ند كو اني ران كالتا ان اما بي النبي اما رسول ولا ان عندكم يكون ان شاء الله اي والله اعلم انام دال ميدن غونغال او يكو تو بانغال غور نو متن ندفت هين الا كو نودي ناندو ويا ين ديفتو هين سب وور ناندو دو هانكات في بيدي almami su ari kala ko neddo doto no yodarti wurnaandu su ari kala ko zikru fof ni yodarto sab hay julu be da ko yodde wadi biya yodde julu yata ko haa so tayi o haali non o sedana muhammadur rasulullah julee makko ko sirru indi afi halda duli al julo woni anani ni la sallallahu alaihi wasallam la jumla khali ni anani ni la sallallahu alaihi wasallam haala ni ada woni julu ni wi sallallahu alaihi wasallam ya kon ka ta ko sir min tan asuda dum abama sa dan do wona min barani hal tan en be fo be sayidina ko bida adama allah wa adama ko bida ala fo zikru kal te do do noddi no gurno wurnato enen fo en de yes no de girten juul ni ko non de girten aha insha allah malika ko be non du'a wa istiftaa ko do be badi ay do sahihain ari muwatta mali allah ba'id bayni bayn khataaya kam ba'd bayn mashrul maghrib kam be ko do be badata dum so tay kono ma wurnan du gasa hade mum men hade hade habirandu aha kono ko selli ko jumure dum wa tafata galle kabirda ko adini biya ta'awu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kon tan ko rapidi ko ala zikru mbo ada hala do wana ya rafta makko do be da ko ya deddi kono non do nan da inde na la sallallahu alaihi wasallam juule mum koy e wallahu alam be namdal meden dewgal hen o wi ko almami nyawnowo ne la sallallahu alaihi wasallam wi ko cubo de almamebe mon buddo mojjude sabo kambe ngoni yonaabe mon kambe kala hujjaji mon bo wawa halde hujjono safati mu wena kon wiide mumoni mumo sawa dum porte parole ma ene wayi sawa hajum sako dum san sako mum wadde ne la sallallahu alaihi wasallam wi kadi ko yo almo buddo andude qur'an kon wad non sa buddo andude qur'an wi taw kan sosno jamaaka wodbe ngay non generation ngaji goddi ngari kon joomu yaa jom kon tan ko fatiha o wiya dum woni farilla e makko heddi ko ko jangi o nyawn jangi si moro nyawni hen ko nyawnaani hen ko dum no yona ko fabu jumare fabu rawma fi sala min alquran mun tan de gede jogo den pinal meen cadele men tan ko wonde almami wonde ko don gandal no rone sabama ko almami wonde ala tembo timmi yo won kanko buri handude hen souvenir barke bama ko jogina o ko allah rokki dum e gedal gongal kadi kormir en dum gal gedal ko jokkude andam sabani la sallallahu alaihi wasallam ina yiya e buri ko monde gilli jokkude gilli ba ma ka galle sanki babra man gonno seyla onon on gari onon gonno seyla ba ma ko no almay onon e moy kono yota jomna jangidi ya jomo wai sai wawa ina harmi garne no do sabdum ko yawade gandal ko bonnu gandal ka jaba sa wadde ko sabo oro san ba ma ko ko mekanisien yana jono to makko ba ma ko ko me amma son salamaha yana dum to fan ko bakare wai ma de waama de sima ngende jaba sa gede ma gede Allah de buri handre rene e wallahu aalam enam dal meden gongal o yi ko faate faddungoji faddinde wala njugi ko o chefi en dum do folasi ko dagaade yo taw wadade shirku firsi ando be bi chefol gol gando da ko qur'an e sunna ijma ina tagi chefol gol gando da ko shirku ijma ina harami ewa gola anda non sabo heewi chefi min anda ko jangate mo jik jum hal halaba cer wala san wi no a'ridu alayna ruqakum o ka kurma yalla e gone halde ko kali o yaru e jayi kadi o yiko kala ko bawda nafde juldo nafdo digi moccho be hawani leydi kon gandel ko moccho so moccho barol moccho chumaram moccho mudo jiwan de ne ko nandi hen hawani leydi cifri ero kadi non fa durgo je ne ko nandi de ero gede fofu en wadi hen cifri ero gede fofu ko neddo jogi hen ko wayi nafde ko kono yo hollir yimbe hawa hala hay be ganda hala ka ko labka ala shirku tayi hala ka wona labda yo woppi tay kono wadi shirku yo woppi baten haddi laaj min inshallah tum ko burmen heewdu jawdi burmen joga dum do en jogin wadi seddelo gede fof taw soklaani ala jangana fof ayna non do ha hewi jawdi mumen anyina gandi no wadi taw yotti yakki edo gede inshallah safaruji edo technology tum ko be hol ko be jangi hol sefi be badi habbe bay fiindu telefonaaji wala avionaaji wala ordinateuruji banda men wor putin ko e meden de ko jab golla tan susu mus jab golla rekeba inshallah wona wadde gele e wallahu aalam enam dal meden gongal ko faate e woda wala ko mudi harmud ni la sallallahu alaihi wa sallam hali yiko atwi at-tayr min ash-shirk wi khayru al-fa'al mu'min al-amnukum sumi hawre dem bokum dum dañen sumi hawre waandu dum dañen sumi hawre ko bidama donc tagor allah rawani ina rew allah nabi sallallahu alaihi sarda ta gere mu hakku mu allah sarda sa wal sababu ana sarda gere ma allah sabu odo dum do de gere wada ko lasim ko harmud on wodi bi yide ko bawli en ni gere baay non subaka ari en so hawre neddo maruto dum fo ina harmi way kono wiide no wodi koddi rowo bona Allah subhanahu wa ta'ala maître de l'existence ko jomira Allah subhanahu wa ta'ala wana ko donc yiide mo wanu bonna ta'ala wulma yiide mo rawanu bonna ta'ala wulma ko neddo fodi wadaade ko harmi wala ni harmani ko nefni ina ay bin juldo na da ciadra ko jom rewto wala loy no jom to fuyate ma ubi wa huwa fil ayani yaqda fi muruhati al insan ina dagi kono non ina yom bay muru sagal ne wala ni ene tiere ni men mawri ma sha Allah hawri do ene kero ma da en tal wala on wete alfa musa on jogi bulzo ngaji mon bari kepiji ni bari espoir ma sen haram harma ay wad kono kam ene so bangal men neddo kettina do meden dum ko ayib ha hada harma ni ko harma wad jogade sandwich murum ya hana embe beddana moylana sa ko ngapi ha hen dum bangal ayib so bangal meden e wani hayno kuji ni jogade ni kero tan ni jogade pantalon gal wala ni ko ko ay bonno kuji mun tan lasli ko wada tan ko hunde harmude wala nefnide wala nefnaaki ni kono ko rendo anda dum yottaaki don ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam le waalil muadil jabal hadith garo bukhari muslim de waalil ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngal tan kay hal ni bo hadde juul hadde allah jiyam hadde jiyabe jume webere bo sabu so neddo o shirkanani allah ina wadi Allah nan non aljan Allah fay hor nan do aljan wadde mi halani o wi dan yattakir woni bukhari bab man katama ilman li qawmin dun akharina ma khafa an yaftatinu muad akhbarahu inda mawtita athuma muad gar sura halan sahaba mo are mayde wuli hadi mako mayde mo wofti gandal do woni akhbarahu inda mawtita athuma khawfa min al-ithmi wadde fiti gor fuk hajata hakilum so wana dum lasli ko harmi ko dum neddo fodi wadade ko dagi fof neddo no hujjara hen kono non fodde do hakille neddo do yarata no woni la sam lawla kana qawmu hadithu adam islam la hadamtu awala banish kala o wi so wanana ba halda yimena aisha o wi son do wanano be do de islam ko kesso yimbe be ko joni nat din mami helso suru ka ba rumi mahano ibrahim mahirno ni e ko do wopirno sabu mo suru ni gardire fu ara wala hen hunde wadde en gandi dedo gede ko dum tan kono neddo wora yore en dum tan sara wora ko harmi wala ko nefni e wallahu a'lam. enamdal men batti dingal ko wiide fote dum koy sunna ne sallallahu alaihi wasallam tarasu yatadilu sahabaabe wiide non sallallahu alaihi wasallam ko non korlal e korlal jungo e jungo wiide non de fote de non da yatadilu on wiino wiino wiino istawu wala taxtaliku fa taxtalifu qulubukum makun imu defangal juli o wiino tafsir mana tafsir rasuhu min tamam as-salat wala min ikramat as-salat ay fondu safi oyi koy timmal julde jiya da fini o wi safeji mbaade fodde in adana berde yimbe mbaade wonde goto de ngande dum wona hu famaade wadi fondu de safeji de sobe rewbe sobe worbe so rewbe worbe fof yo jogi mbiye fondu safeji man fondu de ne safeyol hore yo heew de dimmul wade fondu de de kadi fof darde sarwa non saw wona faade o do sono sujje no way sujjirde no o do non ko ma yaa yeso wala yaa tagal sujjum ala bonna inshallah kono kam abu yanno sabo onde haw fundi sappi haw yiine aho wiyam habir o yiine da berre mun feen o yi bandame fundi sappi mun so Allah lu wata Allah wadde berre mun def luusu ndir kanko darton ha wiya sappi di puti ko hunde himmunde no feewi tinnaade e sappi di yo ponde de wiide non de e wadde non de dum ko sunna Allah sallallahu alaihi wasallam e wallahu aalam dum noko feewi en kala immi ko Allah subhanahu wa ta'ala yalla jabane kala feenum ko ma sheedan yalla yafen hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.